orice plană, orice încasare. Zero și la internet, banking. Poți să cânti în cor cu alții sau poți să îți aduci salariul într-un cont cu zero comisioane. Vezi dacă nu e mai simplu să vii la ING. Află cum pe ING.ro. Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori: afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică Aftibloc Gel. Aftibloc grăbește vindecarea și ameliorează durerea. Pentru mai multe detalii, vizitați aftibloc.ro. Aftibloc este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Aftibloc, eficient împotriva aftelor. Ceai, șezlong și o carte bună. Sună excelent, nu? Vino la Diverta în luna mai și ai 2+1 cadou la toate cărțile Humanitas Fiction. Te așteptăm cu titluri noi și autori consacrați precum Paulo Coelho, Eric Emanuel Schmidt sau Isabel Allende. Promoția este valabilă până pe 31 mai în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte oferte sau promoții. Anul acesta la Europa FM, live pe plajă. Andra, Antonia, Peregratis, Cargo, Carla's Dreams, Delia, Feli, Fly Project, Gașca Zuli, Holograf, Irina Rimes, Lidia Buble, Loredana, Smiley, The Mono Jacks, The Motans, Uluzlotec, Vama, Vanotech and the Nelly, Fița de Vie, Voltage, Funk. Europa FM Live pe plajă 2018. Pe 26, 27 și 28 iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Mangalia. Europa FM, a fost ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit. CCR ar putea tranșa astăzi conflictul dintre președinție și ministrul justiției în centrul său, funcția de șef al DNA și persoana procurorului Laura Codruța Căveși. Opoziția se coalizează împotriva modificării pilonului 2 de pensii obligatorii administrate privat, iar în Grecia transporturile sunt afectate după ce sindicatele au fost în grevă în mai multe sectoare de activitate. Se opun viitoarelor măsuri de austeritate, precum tăieri de salarii sau majorări de impozite. Imediat știrile, începem însă cu datele meteo. Vreme frumoasă și călduroasă în toată țara, cu maxime între 23 și 31 de grade. După amiază, în zona Carpaților Meridional și a Munților Apuseni, vor fi ploi slabe de scurtă durată și posibil descărcări electrice. Și în București, vreme caldă astăzi, cu o maximă ce se va situa în jurul valorii de 30 de grade. Ascultați știrile Europa FM. 23 de percheziții în această dimineață la sediile mai multor firme și instituții publice într-un dosar legat de afaceri cu lemn. Printre companiile vizate de acțiunea procurorilor se numără și Schweighofer Holz Industry. Societatea austriacă e acuzată că din 2011 până acum ar fi cumpărat lemn tăiat fără avize sau cu avize false și l-ar fi exportat. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 25 de milioane de euro, transmite Ioana Sfârlea. Potrivit DICOT, începând cu anul 2011 și până în prezent, mai multe persoane au constituit un grup infracțional organizat, acționând în vederea deturnării licitațiilor publice organizate la nivelul unor direcții silvice, pentru a-și asigura volume suplimentare considerabile de masă lemnoasă în vederea procesării în fabrici specializate în tăierea lemnului. În Alba s-au făcut percheziții la fabrica Holz Industrie Schweighofer din Sebeș și la sediul direcției silvice din Alba Iulia, unde au fost verificate toate documentele semnate de fostul director. Compania, care este cel mai mare exportator de lemn din România, a transmis că pune la dispoziția autorităților toate informațiile necesare pentru buna desfășurare a anchetei în curs și sprijină autoritățile prin toate mijloacele pentru o soluționare corectă a investigației pe baza unor date transparente. Totodată, reprezentantul firmei a precizat că societatea nu a fost înștiințată de obiectul acestei investigații. Sunt alte 15 percheziții în 6 județe din țară. E vizat un grup infracțional bănuit de proxenetism. Potrivit procurorilor, mai multe persoane au înființat și coordonat 10 bordeluri pe teritoriul Marii Britanii, obligând tinere să se prostitueze. Mihai Bucureșteanu are detalii. Sunt percheziții la mai multe locuințe din județele Argeș, Galați, Dolj, Iași, Dâmbovița și Ilfov. 18 persoane sunt bănuite de alcătuirea unui grup infracțional organizat și proxenetism. Din 2015 până în prezent, membrii grupării ar fi înființat și coordonat 10 bordeluri pe teritoriul Marii Britanii, unde ar fi constrâns mai multe tinere să practice prostituția. 50 de persoane vor fi duse la sediul DICOT Pitești pentru audieri. La acțiunea procurorilor români participă și autoritățile din Marea Britanie și specialiști din cadrul Europol. Decizie în premieră așteptată astăzi din partea Curții Constituționale. Judecătorii trebuie să tranșeze conflictul dintre guvern și administrația prezidențială și să spună cine numește și revocă procurori în România, ministrul justiției sau șeful statului. Cristian Citre cu amănuntele. Bun găsit! Curtea Constituțională este așteptată să decide astăzi dacă există sau nu conflict între președintele României și guvern generat de refuzul lui Klaus Iohannis de a o revoca pe șefa DNA, așa cum a solicitat ministrul justiției. O decizie prin care ar fi constatată existența conflictului ar echivala cu transformarea președintelui Klaus Iohannis dintr-un actor cu rol decisiv în această chestiune, într-un simplu spectator care va fi obligat să semneze fără nicio posibilitate de refuz deciziile luate de ministrul justiției. Tudorel Toader și-a susținut cauza pe 10 mai în fața judecătorilor constituționali, cărora le-a spus că șeful statului nu trebuie să aibă drept de veto în privința numirii și revocării procurorilor șefi, precum și că refuzul lui Klaus Iohannis de a o demite pe Laura Codruța Kövesi creează blocaj instituțional. La rândul său, consilierul prezidențial Simina Tănăsescu a explicat în fața curții că Ministerul Justiției nu este o autoritate de rang constituțional, deci nu are cum să existe un conflict juridic între această instituție și președintele României. Dacă judecătorii curții vor decide în favoarea ministrului justiției, președintele Klaus Iohannis va fi obligat să o demită din funcție pe șefa DNA Laura Codruța Kövesi. Cristian Citre, Europa FM. Opoziția se coalizează împotriva modificării pilonului 2. Reacțiile vin după ce ministrul Muncii Olguța Vasilescu a anunțat aseară decizia guvernului. Banii din conturi nu se vor transfera automat la stat, dar cu certitudine oricine contribuie la un fond de pensie administrat privat va avea opțiunea de a rămâne la pilonul 2 sau de a trece cu tot cu economii la pilonul 1. Ce intenție are guvernul în următoarele luni, ne spune Anca Simina. O vară în care miniștrii vor ieși la tablă cu detalii despre pensiile administrate de privați, cu plusuri și cu minusuri. Așa a descris ministrul Muncii planurile guvernului în legătură cu pilonul 2. Pilonul 2 nu va fi însă naționalizat, a arătat Olguța Vasilescu într-un interviu la România TV. Ne-am hotărât ce vrem să facem. Între timp am aflat cu stupefacție că sunt și eu la pilonul 2 de pensii cotizant. Vreau să optez, vreau să am această posibilitate și cred că oricine ar trebui să aibă acest drept. Pe perioada verii veți vedea o prezentare foarte clară vis-a-vis de pilonul 2 de pensii. Nu naționalizăm. Vom explica foarte clar tuturor persoanelor care sunt cotizante la acest pilon 2 cât va fi pensia lor. În opoziție se strâng tot mai multe contestații. Pilonul 2 opțional e o idee a lui Darius Vâlcov, susține Victor Ponta în încercarea de a găsi opozanți și în interiorul PSD. E o mare ticăloșie. Părinții noștri vor pensii mai mari, dar nu vor dacă ni se fură banii celor tineri. Și atunci împreună cu cei din opoziție, cu cei de la ALDE, cu cei din PSD care înțeleg, poate reușim să oprim acest lucru. Deci ei câștigă 3,75 din cotizațiile noastre și astupă gaura pe care o fac la pilonul 1 azi. Astupă acea gaură din banii mei, ai dumneavoastră, ai tuturor celor sub 46 de ani și mama, dacă îi spui că îi dă Olguța mai mulți bani la pensie luându-i de la mine, nu o să vrea. Slavă Domnului că mama mea sunt mulți. Înțeles mult mai repede decât Olguța. Indiferent de controverse, guvernul va veni cu un proiect de lege de modificare a pilonului 2 până la finalul lunii iunie. Intenția este aceea de a reduce la zero în acest an deficitul bugetului de pensii de stat. Fondurile de pensii administrate privat au în prezent active de aproape 10 miliarde de euro. Guvernul se grăbește să aprobe proiectul prin care tinerii, chiar și cei fără un loc de muncă, ar putea accesa un credit de până la 40.000 de lei cu dobândă subvenționată de stat. Creditul va fi suportat în proporție de 80% de statul român. Dacă se obțin toate avizele, proiectul ar putea intra pe ordinea de zi a guvernului chiar săptămâna viitoare. Prezentă la inaugurarea unui sistem de irigații în Vrancea, premierul Viorica Dăncilă a explicat că vor primi bani tinerii începând cu 16 ani. Condiția este să fie înscriși la o formă de învățământ. Statul român va garanta creditele pentru tineri în valoare totală de 1 miliard de lei. Persoana, dacă este angajată, tânăr între 16 și 26 de ani pentru creditul de 40.000 de lei sau între 26 și 55 de ani pentru creditul de 35.000 de lei, deci 20% de către creditor sau un codebitor dacă persoana nu este angajată și dobânda este plătită de stat. Respectivul trebuie neapărat să fie legat de urmarea unor cursuri. Acești bani pot fi folosiți pentru plata cursurilor la facultate, pentru materiale didactice, pentru calculatoare, în sănătate, pentru medicamente, pentru operații, pot fi folosiți în cultură, în sport. În replică, cele mai mari asociații ale tinerilor critică la Europa FM proiectul guvernului privind împrumuturile garantate de stat fără dobândă. Tinerii se tem că vor crește taxele școlare și vor fi mai puțin bani la buget pentru educație. Ei reclamă graba guvernanților și modul netransparent de întocmirea documentului fără o dezbatere prealabilă cu asociațiile ce reprezintă beneficiarii programului. Marius Deaconu este liderul Asociației Naționale a Organizațiilor Studențești. În toate statele vest-europene în care a fost introdus un astfel de sistem de împrumuri tip cost sharing, s-a și treptat o scădere substanțială a finanțării învățământului din partea statului, în ideea în care costurile au fost practic trimise sau delegate către zona de elevi și studenți. Ori noi considerăm că România nu se află în momentul de față într-o asemenea postură în care să își permite să meargă către o subfinanțare a învățământului și preuniversitar și superior. Studenții au cerut o întâlnire de urgență cu reprezentanții guvernului pe această temă. Ascultați știrile Europa FM. În Grecia, transporturile sunt paralizate astăzi în urma unei greve. Controlorii de trafic aerian au încetat lucrul până în această dimineață, iar zborurile aeriene au fost întârziate și numeroase curse pe mare au fost anulate. Iulian Oghi relatează. Greva paralizează aproape în totalitate debutul sezonului turistic. Traficul feroviar între centrul capitalei Atena și aeroport, dar și circulația mijloacelor de transport urban, dimineața și seara, vor fi oprite. Jurnaliștii se vor alătura protestului, fiind o zi fără știri în Grecia. Părintele Nicolae Jugănaru, preot român din Salonic, a vorbit la Europa FM despre solidaritatea grecească în timpul protestelor. Cum se dau diverse documentare, filme, întotdeauna sunt solidari la manifestații, pentru că astăzi, de exemplu, fac grevă jurnaliștii, da? Mâine vor face alții, de exemplu, știu și optometriști, altă dată vor face lucrătorii pe autobuze, altă dată cei din învățământ, cei din medicină și întotdeauna poporul a fost solidar. Pe lângă greve, în cursul zilei, atât la Atena cât și în marile orașe din Grecia, vor avea loc marșuri. Sub sloganul Ajunge stop sacrificiilor muncitorilor, sindicatele critică punerea în practică a noilor tăieri de salarii și a unor noi majorări de impozite prevăzute pentru anii 2019 și 2020. În București astăzi s-a deschis târgul de carte Bookfest. Timp de 5 zile la Romexpo, târgul le va oferi cititorilor sute de evenimente și 1 milion de cărți la prețuri reduse. Invitatul de onoare al târgului, Statele Unite ale Americii. La deschidere au participat șeful statului Klaus Iohannis și ambasadorul american la București, Hans Klemm. Are detalii Alexandra Stănescu. Cei care aleg să treacă în aceste zile pe la târgul de carte Bookfest de la Romexpo pot căuta printre cele peste 1 milion de cărți, aduse de 150 de expozanți. Statele Unite ale Americii, invitatul de onoare al Bookfest, va aduce și autori americani din diverse domenii care vor întâlni publicul român. De exemplu, romancierul și dramaturgul Domnica Rădulescu, stabilită în Statele Unite din 1983, atunci ca refugiat politic, sau poeta și autoarea de romane istorice, Sarah Kennedy. Prezent la deschidere a fost și șeful statului, Klaus Iohannis, care a subliniat importanța târgurilor de carte. Rolul târgurilor de carte este esențial în promovarea cititului și accesului la carte. Două elemente fundamentale în lupta pentru reducerea gradului de analfabetism funcțional, tot mai larg răspândit la noi. O gospodărie alocă sub 1% din buget pentru achiziția de cărți. De aceea avem nevoie de o politică publică menită să crească interesul pentru carte, să încurajeze lectura. Cele 150 de standuri promit cărți de la 5 lei și oferte de 2 plus 1 gratis sau reduceri substanțiale chiar și de 80%. Și pentru că vineri este 1 iunie, iar târgul se închide abia duminică, vor fi și mult mai multe evenimente, ateliere și lansări de cărți pentru copii. Înainte să mergeți la Bookfest, puteți consulta programul pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Dinamo este pe cale să devină primul club de fotbal din România cu socios, adică membrii cotizanți. Cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înființare, eveniment celebrat aseară la Opera Națională, Asociația Suporterilor Peluza Cătălin Hăldan a lansat proiectul Doar Dinamo București. Fanii au două variante de cotizație pentru a deveni acționari ai asociației: 48 de euro anual, sumă în schimbul căreia vor avea doar drept de vot, sau 1948 de euro, trimitere la anul înființării clubului. Cei care vor plăti această sumă vor intra într-un club exclusiv vist numit Elita DDB și vor avea diverse privilegii, cum ar fi prioritate la achiziția de excursii la acțiunile echipei în străinătate. În aprilie, conducerea echipei de fotbal Dinamo a anunțat că va coopta în rândul acționarilor Asociația Suporterilor, care va avea astfel un reprezentant în Consiliul de Administrație. Acesta va fi Cristian Hâldan, fratele regretatului Cătălin Hâldan, fostul capitan dinamovist decedat pe terenul de fotbal în octombrie 2000. Naționala Argentinei a făcut scor în ultimul amical jucat în fața propriilor suporteri înainte de plecarea la Cupa Mondială. Pumele au învins reprezentativa din Haiti cu 4-0. Messi este în formă, a reușit un hat-trick în meciul de la Buenos Aires, iar alături de el a mai punctat Aguero. Astăzi Messi și cu echipierii lui aterizează la Barcelona, unde se vor pregăti timp de o săptămână înainte de a merge în Israel pentru ultimul lor amical înaintea Cupei Mondiale. La turneul final din Rusia, programat în perioada 14 iunie-15 iulie, Argentina va evolua în grupa D alături de Islanda, Croația și Nigeria. Gianluigi Buffon a acceptat oferta lui Paris Saint-Germain, anunță presa italiană. Cotidianul Corriere dello Sport susține că fostul portar al lui Juventus va semna un contract pe două sezoane cu PSG și va avea un salariu de 8 milioane de euro pe an. Dacă mutarea se confirmă, Buffon va concura pentru postul de titular cu Alphonse Areola. În sezonul recent încheiat, internaționalul francez în vârstă de 25 de ani a fost om de bază la PSG. După plecarea de la Juventus, Gianluigi Buffon a vorbit despre interesul clubului francez și a spus că la 40 de ani trebuie să cântărească foarte atent opțiunile pe care le are. Amintim, el își anunțase inițial retragerea după acest sezon, dar a lăsat de înțeles că ar putea să mai joace în cazul unei oferte tentante. Atât la știri pentru moment, la Europa FM, Moise Guran invită România în direct. Mulțumesc, Iulia, mulțumesc și pentru știrea referitoare la creditele fără dobândă pentru dezvoltare personală pe care guvernul vrea să le acorde prin intermediul băncilor. Atenție! Întrebarea pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, este dacă vi se pare o idee bună sau vi se pare o poveste frumoasă. Imediat începem! Europa FM, aceeași frecvență cu tine. Informația este peste tot. S-a dezvoltat o cangrenă uriașă, un putregai uriaș în domeniul justiției. Faceți un exercițiu de imagine și vă puneți un pic în locul meu, atâta jignire, atâta ură. Este ca în rugby, știi cum e în rugby? Cine are mingea, o protejează, așa facem și noi. Dar informația are sens doar pusă în context. Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Alegel. Alegel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Alegel pentru picioare sănătoase. Alegel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Urmează-ți drumul în siguranță alături de Safety Broker. Acum poți beneficia de prima de asigurare RCA în valoare de 4.000 de lei la camioane și autocare pe tot parcursul anului, dacă asiguri flota prin Safety Broker. Ofertă disponibilă în toate sediile Safety Broker. Află mai multe detalii pe safetybroker.ro. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. România în direct la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca BCR. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la România în direct. Astăzi e o dezbatere, nici nu știu cum să-i zic, sună așa de